Γεια σας, καλό μεσημέρι. Επίσης. Αποστόλη. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Λοιπόν, θέλω να συγχαρώ τον κόσμο που κατέβηκε να δώσει μια βροντερή φωνή ότι δεν πάει άλλο στο Μητσοτάκη. Σε αυτή την κυβέρνηση που δεν μας επιτρέπει 60 χρόνια να φύγουμε από την ξένη χώρα. Αυτό εδώ είναι, γιατί αυτή ήταν στα πράγματα. Συνέχεια. Εγώ είμαι 82 χρονών και είμαι από το 65 εδώ έξω. Πού είστε, σε ποια χώρα? Στοχόλμη. Στοχόλμη. Για την κυρία Βούλτεψη που είπε. Και θες να έρθεις πίσω, ρε παιδάκι μου. Τέλος πάντων, για πες τώρα για τη Βούλτεψη του καλό. Ναι, το καλό. Ότι είναι παλιακό το ζήτημα. Ότι έχει περάσει. Ότι δεν είναι επίκαιρο τώρα. Πάει, πέρασε. Τώρα δεν έχουν πολιτικά επιχειρήματα. Πρέπει να πάνε με κάτι. Έχουν βγάλει όλα τα μπαγιάτικα θέματα με τα μπαζώματα και το μοντάζ. Δεν είναι επίκαιρη αυτή, μπορεί να το καταλάβει. Έχει πιάσει ο κόλο στη σκάλα, στι καρέκλε και στα πάνελ. Αυτό ισχύει και να μην προσπαθήσει να καταπιαστεί άλλο με τα πάνελ. Να εξαφανιστεί. Δεν την αντέχει πια ο κόσμο. Ακούστε, κοιτάξτε, προσέξτε. Ωραία ρήματα, ε. Ακούστε, τώρα, κοιτάξτε, προσέξτε. Ωραίες κουβέντες. Πολύ. Λοιπόν, τι είπε ο άλλος, δεν είναι, θέλουμε, λέει, να συγκαλύψουμε. Καλά, αυτό είναι το ανέκδοτο της τρίτης. Ναι, ναι, και δεν έχουν και τι να συγκαλύψουν. Πώς ακριβώς συγκάλυψε αυτό, τι? Ο άλλος που διασφάλιζε την ασφάλεια. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Ναι, την ασφαλιζόμενη ασφάλεια που διασφάλισε. Δεν ήξερε, ναι. Ούτε αυτό δεν ήξερε. Μάλλον θα διάβαζε κι αυτός. Σε λίγο θα πέσουμε και από τα σύννεφα και από ποιο υπουργείο βγήκαν τα λεφτά. Αυτό περιμένω όλα, πώς και πώς. Όλα αυτά όμως πάνε περίπατο. Τα λεφτά για τον μπάζωμα. Τα 650 χιλιάρικα ποιος τα έδωσε για τον μπάζωμα, ποιος πλήρωσε? Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το βρει η έρευνα, κυρία Μαυραγάνη. Εγώ δεν γνωρίζω. Μόνο ο Μητσοτάκης ένωσε όλο το λαό. Αυτό και είναι αλήθεια. Τόσο κόσμο ούτε τα μεγαλύτερα συγκροτήματα δεν έχουν φέρει. Α, αυτό ακριβώς κάτι είδα. Κάτι φωτογραφίες από Metallica, Queen. Τώρα γατάκια είναι όλα αυτά μπροστά στα Μητσοτάκια. Σας ευχαριστώ. Έλα ρε Απόστολε, έλα ρε σύντροφε. Τελικά το παρακράτος δεν μπόρεσε να την τελειώσει τη δουλειά, γιατί ο λαός δεν ήταν 100.000 που λέει η ωραία αστυνομία της ελληνικής υπαίθρου, γιατί πρόκειται περί τζομπαναρέων, ή να μην πω κάτι άλλο. Γιατί υπάρχει και κάτι άλλο που λέει ο λαός μας, φωνή λαού λέει οργή Θεού. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να σχολιάσω, το έχω ξαναπεί, επειδή έχουμε περάσει από ειδικές δυνάμεις και ξέρουμε πώς λειτουργούν όλα αυτά τα Ούγγανα και στο στρατό και στη φυλακή, ότι η ψυχολογία της ομάδας λέει ότι αν στα 100 άτομα, οι 30 είναι ασφαλίτες, τα υπόλοιπα παιδιά, τα 70 παιδιά τα οποία από αγανάκτηση πέστο δεν υποστηρίζουν βέβαια τη θέση αυτή της βίας, αλλά παρόλα αυτά σμπρώχνουν την κατάσταση και φτάνουν σε αυτό το σημείο. Είμαι πολύ χαρούμενος για τον κόσμο που βγήκε κάτω για να ζητήσει δικαιοσύνη, δικαιοσύνη, δικαιοσύνη, ρε πούστιδες, εσείς που κυβερνάτε, ρε καριόλιδες, ρε γαμώ την πίστη σας και γαμώ το μουχαμπέτη σας, που έλεγε και ο πρόγονός μας, ο Γιώργος του Καραϊσκάκης με τους υπόλοιπους. Έλα, εσύ ακούγα τώρα κάτι ηχητικά εκεί με το Λιάγκα και κάτι άλλα σκουπίδια. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Τα σκουπίδια είναι για να κυκλώσουμε. Τα σκουπίδια προσφέρουν μια δεύτερη ζωή, κάτι έχουν μια δεύτερη ζωή. Τα κάνεις κάτι άλλο μετά. Σωστό. Σου λείπει Αθηνά. Σε σένα λέω αν λείπει, σε σένα. Σε μένα, κύριε Λιάγκα, νομίζω ότι αυτή είναι λίγο χαζίερο, έτσι, συγγνώμη. Και ήθελα λίγο να θυμίσω ότι πριν από το έγκλημα στα Τέμπη, τα σωματεία εκεί των εργαζομένων στον ΟΣΕ στέλνανε κάτι εξώδικα, βγάζανε κάποιες ανακοινώσεις. Αυτή η συμμορία της μιζέριας, τέλος πάντων, του ΟΣΕ. Ναι, μπράβο, η συμμορία της μιζέριας του ΟΣΕ και αυτοί οι κρατικοδίαιτοι, όπως τους λέγανε πολλοί δημοσιογράφοι, που λέγανε ότι θα γίνει δυστύχημα και ότι θα έχουμε νεκρούς και μετά θα κλαίτε με κροκοδίλια δάκρυα. Δεν θυμάμαι ρε Αποστόλη να έχει παίξει πουθενά αυτό σε κανένα κανάλι. Δηλαδή, εγώ την κόρη μου δύο εβδομάδες νωρίτερα που την είχα βάλει στο τρένο, δεν είχα γνώση από κάπου, ας πούμε, ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος ασφαλείας. Ενώ οι εργαζόμενοι ενημέρωναν ότι υπάρχει κίνδυνος. Έχουν μερίδιο ευθύνης κι αυτοί, ε. Δηλαδή, πρέπει να έρθει η ώρα που θα αναμετρηθούμε και με αυτούς. Τι λες? Πρέπει να έρθει ή έχει έρθει? Βασικά έχει έρθει καιρό, αλλά βασικά θα τα βάλουμε και σε μια τάξη. Πρώτα με τους άλλους, μετά με αυτούς. Ή μόλις ταυτόχρονα. Κοίταξε να δεις, άμα ανοίξει ο ασκός, μετά. Ας ανοίξει. Ναι, αυτό λέω. Δεν έχει γυρισμό μετά ούτε επιλεκτικότητες. Άντε να δούμε. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Λοιπόν, πρέπει να καταθέσω μια συντονιστική στιγμή που έζησα την Παρασκευή στην πλατεία της Λάρισας. Ναι. Μια δήλωση. Να κάθεσαι στην πλατεία, να κοιτάς πίσω και να βλέπεις τον Ιερώνυμο, Μητροπολίτη της Λάρισας, και καμιά τριανταριά παπάδες μαζεμένους. Δηλαδή, τι να σου πω, ρε φίλε, νομίζω ότι τα έχουμε δει όλα πλέον. Έτσι. Σε διαδήλωση στην πλατεία, να έχει κατέβει ο Μητροπολίτης και οι παπάδες. Πού φτάσαμε. Καθολικότητα με το Μητσοτάκι. Δηλαδή, πραγματικά, ρε φίλε, αυτός ο άνθρωπος τα έχει κάνει όλα. Δηλαδή, το κάτι άλλο, δεν το συζητάμε. Σας ευχαριστώ. Πέρα από τις μαλακίες, η Λάρισα έγινε ο χαμός. Φαντάζομαι το είδες και εσύ, έτσι. Το είδα. 56 χρονών, φίλε, δεν έχω ζήσει τέτοιο πράγμα στην πόλη. Και ελπίζω να συνεχίσει. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Γιατί έχουμε δρόμο μπροστά μας. Έλα ρε, μας έχεις πάρει στα νεύρα. 40 λεπτά στο τηλέφωνο. Καλά είναι. 40 λεπτά παίρνω, ξαναπαίρνω, όλο μιλάει. Κατεβασμένο το έχεις. Όχι. Το να μιλάω πέρασε το μυαλό σου. Ξέρω εγώ. Μίλακα. Ναι. Λοιπόν, άκου. Άμα φτιάξει κόμμα η Καριστιανού, θα την ψηφίσω. Εγώ Πασόκ είμαι, αλλά θα την ψηφίσω να τα κάνει όλα που πουτάνα. Μη χαίρεστε, δεν θα φτιάξει κόμμα. Δεν βγαίνει έξω γι' αυτό. Μακάρι για να κάνει κόμμα. Θα τους βάλει όλους φυλακή. Χαίστηκε να κάνει κόμμα. Για το παιδί της βγαίνει έξω. Ρε, καλά κάνει, αλλά καλύτερη αυτή είναι από τους άλλους. Έχει πολιτικό λόγο. Γιατί να μην κάνει. Να κάνει ή να την ψηφίσουμε. Γιατί δεν εξαργυρώνουν όλες τον πόνο. Όλες οι χαροκαμένες μάνες δεν εξαργυρώνουν τον πόνο. Δεν είπαμε να τον εξαργυρώσει. Μην κρατάτε μόνο τα παραδείγματα που έχετε στο μυαλό σας από διάφορες που έχουν ασχοληθεί με την πολιτική μετά το δράμα τους. Έλα ρε Αποστολή, τι κάνεις? Καλά εσύ. Έλα να σου πω ρε. Τι? Δύο πράγματα βασικά. Ένα, με πήραν τηλέφωνο για ραδιοφωνική έρευνα. Και λόγω της διαφήμισης που άκουσα απάντησα. Γιατί αν δεν απαντούσα, φοβήθηκα. Μην πάθω κι εγώ ότι έπαθε ο άλλος στη διαφήμιση. Εννοείς το βασανιστήριο. Μπράβο, ακριβώς. Μπράβο, άρα καλά έκανα. Κάθαγμα. Θα μιλήσεις. Όχι, δεν μιλάω. Θα μιλήσεις όταν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς. Απάντησες αναλόγως. Απάντησα αναλόγως. Μπράβο. Και απάντησα γιατί με πήρα στην ώρα της εκπομπής σου, έτσι. Δεν άκουσα την εκπομπή για να απαντήσω στην έρευνα. Α. Την άκουσα μετά, μαγνητοφωνημένη, δεν πειράζει. Οκ. Okay. Το δεύτερο, θέλω να πω κάτι που άκουγα όλη την προηγούμενη εβδομάδα από δημοσιογράφους, λόγω ότι όσοι κατεβαίνουν χωρίς σημαίες, χωρίς κόμματα, άνθρωποι από όλες τις. Λοιπόν, αυτό που έγινε στα Τέμπη το έγκλημα, μαζί με όλα τα υπόλοιπα εγκλήματα που έχουμε ζήσει ως τώρα, ιδίως εμείς της γενιάς μας, με 50 χρονών, έγιναν από ένα κράτος ταξικό. Και όλοι αυτοί που κατέβηκαν κάτω, κατέβηκαν για να διαδηλώσουν απέναντι στην αδικία που γίνεται από ένα τέτοιο κράτος ταξικό. Πέρα όμως από το κράτος, τα ταξικά συμφέροντα υπηρετούν τα περισσότερα κόμματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Υπάρχουν και κόμματα όμως που δεν εξυπηρετούν. Εξυπηρετούν τα δικά μας ταξικά συμφέροντα. Και η γενιά μας έχει αρκετή εμπειρία για να καταλάβει ποιος είναι ποιος. Θα κόψουν μαλακίες στους δημοσιογράφοι με αυτό το παραμύθι, γιατί ακριβώς ο κόσμος καταλαβαίνει και έχει βγάλει εμπειρία, και αυτό ήθελα να πω. Χαίρετε. Καταρχάς να πω για το ηχητικό με το οποίο ξεκινήσατε σήμερα την εκπομπή σας, που δείχνει αυτόν τον νεαρό που μιλάει στους ματατζίδες. Θα έπρεπε να πάτε στην οικογένειά σας, τα παιδιά σας, να πάτε καλά, να είναι την υγειά τους να έχουν, και να τους πείτε εγώ σήμερα σε δημοκρατικό πολίτευμα δεν άφησα στις πολίτες μου να βγουν έξω. Την ώρα που τους μιλάει και τους λέει εύχομαι η οικογένειά σας να είναι καλά, κάνει και το σταυρό του, που αυτό αποδεικνύει ότι μιλάμε, ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κατορθώσει το απίστευτο να συσπυρώσει απέναντί της όλους. Δηλαδή, βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι θεοσεβούμενος, αυτό αποδεικνύει με αυτό το πράγμα, και τον έχουν βγάλει εκτός αυτού, όπως και όλους μας. Λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, είπε ότι δεν γνωρίζει από ποιον και με ποιον τρόπο πληρώθηκε το κόστος για τον πάζωμα. Τα 650 χιλιάρικα ποιος τα έδωσε για τον πάζωμα, ποιος πλήρωσε? Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το βρει η έρευνα, κυρία Μαυραγάνη, εγώ δεν γνωρίζω. Παρ' όλα αυτά, μέσα στο Σαββατοκύριακο βγήκε ένα έγγραφο επίσημο, στο Twitter βγήκε, για την πληρωμή αυτού του έργου περισσότερες από 600.000 ευρώ από πιανού το Υπουργείο. Από πιανού το Υπουργείο? Με γρίφους μιλάς, κάτι έχω ακούσει. Αναπτύξεως. Επί υπουργείας του Εθνικού Κλόουν. Αμά. Αυτό φοβόμουν. Αν έχετε στοιχεία, να τα πάρετε στον εισαγγελέα. Το έγγραφο έχει ημερομηνία 18 Απριλίου. Δηλαδή, η γραφειοκρατική διαδικασία έγινε εκ των υστέρων. Επομένως, δόθηκαν προφορικές εντολές. Από ποιον? Από κάποιον ανώτερο. Ποιος είναι ο ανώτερος? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Όχι. Μόλι καύλα σε μια σαβαλή! Όπα! Γυμναστηριακό εδώ! Τι θες? Θα σου πω ρε μαλάκα, γιατί έβγαλες μόνο το ένα από τα τρία που σου είπα? Ωραία, είναι... παιδάκι μου, γκρίνια, λες κι είμαστε παντρεμένοι πια, δεν σε αντέχω. Μωρικότα, τι είναι η ιερία η Ελλάδα, το μπουρδέλο το δημόσιο, τα κοπριταριά του ΟΣΕ? Γιατί δεν το κρίνετε ρε το μπουρδέλο ρε μαλάκα, αφού δεν έχει πιέσει, παίρνετε ναρκωτικά. Φωνάζετε για το ατύχημα που έγινε και αύριο να ξαναγίνει πάλι. Και μεθαύριο μπορεί να ξαναγίνει πάλι. Αφού το γαμότρενο δεν έχει πιέσει, γιατί δεν το κρίνετε? Τι φοβάστε ρε μαλάκα τα μπουρδέλα του δημοσίου, να μην παίρνουν τα 3.000 και τα 5.000. Ένα. Και το δεύτερο, γιατί πάνε ρε μαλάκα ιδιώτες security στις γραμμές και τα κοπιταριά μέσα σύνουν τα αρχίδια τους τα μπουρδέλα τα δημόσια? Φοβάσαι μωρικότα να βγάλεις κάτι για το δημόσιο? Τι είναι το δημόσιο, η ιερία και Ελλάδα? Σαν την έργο φωνάζατε μαλάκες να ανοίξει και σας έγραψε τα αρχίδια της διαδηλώσεις μαλάκα. Τι είναι ρε μαλάκα το δημόσιο και δεν τα βγάζεις? Τι να σου πω, ότι και να πεις έχεις δίκιο, το καλύπτω. σκέπτομαι με κάθε τρόπο. Είσαι πολύ μαλάκας, γιατί βγάζεις μόνο το ένα από αυτά που λέω. Λες και είναι ρε μαλάκα το μπουρδέλο, όσε είναι κάτι, ένα μπουρδέλο είναι, το ξέρουμε όλοι, που 50 χρόνια μπαίνουν οι κοπρίτες για τους ψήφους και που έχουν ευθύνες όλες οι κυβερνήσεις. Και η κοντοπόδαρη κλανιά ο Τσίπρας και ο Σαμαράς και ο μαλάκας ο Παπανδρέου και ο σημερινός ο Μητσοτάκης έχουν ευθύνη ρε μαλάκα για αυτή την κατάδια. Όλοι πρέπει να πάνε να πούμε στο ειδόλιο μαλάκα. Αυτό σας λέω και με γράφει στα αρχίδια σου. Έγινε μωρό μου. Να σε καλά μωρό μου. Ήθελα να σου πω ότι στην παράστασή σου ήσουν καθηλωτικός, ακίνητος. Δεν βρίσκω άλλα λόγια για να περιγράψω έτσι αυτό που νιώσαμε. Μωρή, τόσα λόγια έχεις κάθε μέρα, τώρα δεν βρίσκεις λόγια. Αχ, να βρω, να ψάξω. Η παράσταση δεν έκανε καθόλου κοιλιά, δηλαδή ήταν σε ένα επίπεδο πολύ ψηλό. Από κάθε άποψη. Και από την άποψη της άτυρας, της πολιτικής εννοώ και της γενικότερης. Μας καθήλωσε, δηλαδή δεν θέλαμε να βγούμε ούτε για τσιγάρο στο διάλειμμα. Φαντάσου. Και εγώ προσωπικά είχα τη μεγάλη χαρά να σε αγκαλιάσω. Να τα, τα βλέπεις. Από την Πάτρα σε έχω παραμένο. Από την Πάτρα. Ναι. Έμαθες τα νέα. Ποια νέα, για πες. Έρχομαι στην Πάτρα για παράσταση. Α, ιστορίος αγόρι μου. Αμέ. Τι να σου πω. 3 Απριλίου, ετοιμάσου, στη Φρίντα. Ωραίος, θα έρθω το όλοι μου, λοιπόν, άκου. 3 Απριλίου, μια και το πες τώρα. 3 Απριλίου Πάτρα. Ναι, 4... και το πατώ. Σταμάτα, μωρέ. 4 Γιάννενα, 5 Κέρκυρα. Άμπρα, ωραία, άκου τώρα να σου πω κι εγώ. Είμαι αυτός που είπε για το γυμναστηριακό ότι είναι τέρμα μαλάκας. Σας παρακαλώ, καλέστε. Άκουσε με, η απόδειξη την έδωσε μόνος του. Τι είπε, να έρθω να πάω να τον βρω άμα έχω άντρα να πλακωθούμε. Μέχρι εκεί σου κόβει ρε βλάκα γυμναστήρια και μέχρι να πλακωθείς. Για όχι αν έχεις άντρα, αν έχεις άντερα, μην μπερδεύεσαι. Όχι άντρα. Αν έχω άντερα ή άντρα. Μην πας και παντρευτείς τώρα ξαφνικά για αυτό το λόγο. Άντερα. Να μην πάω να βρω άντρα να παντρευτώ για αυτό το λόγο. Πήγαινε, αλλά όχι για αυτό το λόγο. Γυμναστήρια και δεν φταίς εσύ. Εγεννήθηκες βλάκας. Δεν έγινες, γεννήθηκες. Ανακαλέστε αμέσως το γυμναστήριο. Δεν θα το ξαναπιάσετε στο στόμα σας. Το γυμναστηριακό. Παναγία, δεν θα τη ξαναβρίσει. Παναγία! Ναι, είναι μεγάλη μορφή. Ρε. Βρίζει, κάνει ράνι, αλλά ψηφίζει νουδού ο μαλάκας. Πόσο χάθρος είσαι, γυμναστηριακό. Συνεχίζετε τώρα. Δεν θέλω. Θα σας κόψω. Λοιπόν, γεια. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.